الہی دکھا دے ہم کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. یا الہی دکھا دے ہم کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری ہی رحمت برستی ہے. مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے. میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا, میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا. کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں, میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں. تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا, تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. شفاعت کا وعدہ کیا تو نے جس سے, گنہگار امید رکھتے ہیں اس سے. سفارش کرے تجھ سے امت کے آقا, سفارش کرے تجھ سے امت کے آقا. تو کرنا سبھی کا بھلا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا, کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں, میری بے قراری مٹا میرے مولا.